Hát ami majd éjfélkül is, mit csitti csati. Szépen ugatom, hogy csináljon már valamit. Hát de nincs igaza meg. Hiába van igazán. Nem akarja. Borkesszett koma. Szépen ugatom, hogy gyerünk. Én csinálgatom a csoktokat, hogy látom, hogy nézünk. De mi az, hogy ilyen. Könnyebb is mint a kívja a fiátalom, nem? Mert most azt tudod, hogy hogy lesz minket. Hónap után. Tudod, hogy a pedig volt egy ilyen, na, az, hogy